Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. 12:31 minuts del migdia. No. Arantxa, canvio. Dime. Arantxa Ferrer, canvio. Conexió. Cor de la festa, plaça de l'Ajuntament, con estudios centrales de Valencia Abierta 97.7. De Chimo Rovira hablando con Arantxa Ferrer. Buenos días, compañera. Bon dia, Chimo. Vale, no. No? Posa l'altra cançoneta. Vale. La tens per ahí? Clar. Ara, tira. Sube, a primer plano. Tira-li. Hola. En directe, com té que ser la ràdio, sí senyor, des d'esta casa, que és la teua, que és la ràdio de la festa, que és la ràdio de les falles. Un bes molt fort, una salutació molt especial, perquè comencem des del mateix cor de la festa, des de la plaça de l'Ajuntament número 9. Com me gusta que tenim el número. Estem així, efectivament, per a contar, per a cantar, per a compartir l'alegria de la festa, per a este programa especial que ens dura fins a després de les 2 de la vesprada, mascletà inclosa, Joaquín. Sí, claro que sí, mascletà inclosa, com ha de ser, aire de festa i ganes de contar-la i ganes de compartir-la. Sí senyor, València Abierta en falles. Sí senyor, i en el seu mocador i en la seva xapa del caloret que no falte, ladies and gentlemen, el senyor de Castellar, Leonardo Marín. Què tal, Chimorrín? Què ganes tenien de que arribar a este dia. Mira que t'ho passes bé, estos programes de falles, eh? Perquè tu eres fallero. Jo estic avorronat, ja fa una setmana pensant-ho. Que no dormies pràcticament, a més en el dia que mos ha eixit, el dia que mos isque a ir, un dia pràcticament d'estiu. Avui 26 graus, molta gent per el carrer. Un momento, Leonardo, 26 graus, cielo despejado, bueno, algunas nubes. Humedad relativa en torno al 75%, por decir algo. Por tanto, el típic dia de falles. Sí, senyor. Parte meteorològica, que no falte, les tradicions que s'han de complir. Sí, que ganes que teníem, que il·lusió que teníem de compartir este rato. Pues sí, a partir d'avui, ja tots els dies estarem així en la plaça de l'Ajuntament número 9, acostant a tots els valencians, a tota la gent que estigui escoltant del 97.7 ràdio. Pues bueno, lo que se está coguent en la festa, ¿no? Además, bueno, tenim moltes sorpreses, moltes coses que contar i segur que se van a passar nosaltres fenomenal i això vol dir que els oients se van a passar també fenomenal. Se van a tirar un rato de risas, que és el que ens agrada a nosaltres fer, que se riguen un rato, després de tot el que n'hi ha per ahí, n'hi ha que riures, però de deberes. Eco, sí senyor. I Arantxa Ferrer està ahí en els estudis centrales, així està el maestro David García, que ha fet tota la parafernàlia, tots els cables, tot això perquè funcione fenomenal. Tu, Arantxa, bé, carinyeta? Molt bé, me doneu molta enveja, però bé, si estic cuidant... Però enveja de la sana o enveja de la que... No, de la que t'arrape per cada a la bossa sí. T'infecta. Pues dic una cosa, m'agrada que m'enveixen de la roïn. A mi sí, jo sóc aixina. Bueno, estem veient este lloc privilegiat, de veritat, en la plaça de l'Ajuntament número 9, un extraordinari sol radiant d'aquells que només pintava Joaquín Sorolla, efectivament. I la plaça de l'Ajuntament allà a lo lluny i a les 2 de la vesprada esperant-la. La dispara d'avui, efectivament, i compartir-ho entre vosaltres. Sí, senyor. Fem una cosa... vos contem pan més, pan menys el que anem a fer. Per arrencar, aixina de primer plat, això serà un menú fallero avui, de primer plat, Leonardo, així tenim dos convidats de soca i arrel, no estic dient lo re roïn. La idea és que som molt fallers, home, a més entenen de festa per a fer una, no?, una raonamenta fallera. Algo entenen de la festa, fica lo que te digo. A pesar que has de dir algo de soca, tenen. Sí, però deixem que es presente, deixem que es presente. Bueno, avui volíem començar forts, han volgut que vinguin així dos persones que coneixen moltíssim la festa, que a més estan superimplicades en la festa. Ho deixes Jaume Brunxú, que és el nostre company de Levante Televisió, que és president de Falla i està orgullós de ser president de Falla. Sí. Bona vesprà, Jaime. Bona vesprà. Vos estava sentint i estava esborronat de veure lo feliços i lo contents que esteu. Bé, això és bo, no? No sé. Té que ser, és un bon presagi. No, no es queda fins al dia 19. Hem de dosificar-nos, vols dir? Jaume. Jo vos el recomano perquè has començat 1 de març a Fònic les retransmissions a Levante Televisió i 97.7 Ràdio. Això és molt bo, perquè jo suposo que pel 7-8 de març estaré bé. I estàs immunitzat, efectivament. Sí, pense, espere que sí. M'ha agarrat així el caloret que no sabia jo que m'anava a trobar tan prompte. Bueno, y también han dut así a José Luis Baello. Bueno, lo han dut, no, ha vingut ella soles, sí. Ja es machoret, para ver esas cosas a soles. Ha vingut ella así al programa, ha vingut també estar así nosotros en este primer programa. José Luis Baello es el secretari general de la Junta Central Fallera i que també algo de falles, pues el home entén. Bon dia, com dius, ha vingut jo caminant per pròpia iniciativa. Bueno, ha vingut perquè m'haveu cridat i m'haveu invitat a estar avui entre vosaltres. És un plaer, José Luis. No, en la calor que portem, mos hem enganyat d'indumentària. Sí. Mira el nostre Jaume, ha vingut vestit d'equip de rugby. Exacte. I avui tenies que haver vingut en la de tirantillo. La d'albanyil. La d'albanyil. M'ha enganyat de professió, és veritat. No, m'ha fet molta gràcia el que ha dit Leo, que diu, està José Luis Baello, que ha volgut estar amb nosaltres. Òbviament, perquè així no se segresta ningú i ve la gent que vol. La que no vol, no ve. Són coses que passen a la ràdio. Bueno, doncs així arrencarem i després ens visiten dos actors molt estimats, perquè Ferran Cadea, Berna Llobell, que són el tio Pep i Tonet de l'Alqueria Blanca, la veritat que tots els estimem moltíssim. Ja sabeu que ha pegat un bot de la tele, de la pantalla, la pantalla que ja no està a la pantalla, que s'ha fet a negre, i ha pegat un bot al teatre, i estan així molt propet en el teatre principal i ens contaran com és esta obra de teatre, que a més porta un, en fi, un títol ben contundent. La cosa és que Sento no està, i pregunten per ell, on collons està Sento? Ara després ens ho contaran i rematarem el partit. Sí. Has dit collons? Mira, mira que jo posa. Bueno, molt a gust si voleu vindre a visitar-nos. Estem veient, en fi, molta xica guapa, molta gent festera que venen de, en fi, cap i casal d'arreu. Plaça de l'Ajuntament número 9. Voleu convidar algo? Pues també va bé. I estem així gràcies a que vol fer-te algo molt bé. Mira, per exemple, una cerveseta Amstel, que les tinc fresquetes, que és la cervesa de les Falles. Efectivament, claro. A més estem així gràcies a Amstel, que va preguntar enguany una cosa molt curiosa, i és a què huelen les Falles. Ah. I si va ser la pregunta, saps que l'any passat preguntaren, bueno, ho saps perfectament, perquè estaves tu fent la campanya. Professor, Brunxut, levanta la mano. Sí, que depèn del dia. Ara, per exemple, i l'hora, a pintura fresca, perquè encara estan ahí pintant els artistes, el DNU a Cremaet, depèn del dia. Pues esa és la campanya d'Amstel. Aquest Cremaet de Falles, que per cert han fet una edició limitada d'unes botelles dels últims dies de Falles superxules. Estiguérem el dissabte en la supermascletà, que dispararen 3.500 quilazos, era el títol de la mascletà, rècord absolut de mascletà, impressionant. I mos presentarem també una sèrie limitada de botelles que han fet en cada un dels dies de Falles, el 15, el 16, el 17, el 18 i el 19, i en cadascuna de les botelles fica el dia i el que se celebra. I una frase memorable, diria. Serà bonico, això. És molt bonico. És difícil de trobar-les perquè n'han fet molt poquetes. Molt poquetes, igual són 4.000, que en això pues, ja saps que Jaime i jo se les veiem en una vez praixina tontorra, tontuna. Sí. Però és una campanya xulíssima. Listo, que tata mare, perquè mos faça paella, només acabem el programa, anem a cada... Però en una condició. Anem a ca Leonardo, a ca la mare Leonardo, que no és igual. Això sí, posarà arroz d'Axa. Home, como mandan los cánones. Dile que bomba, per favor. Arroz d'Axa, l'arroz d'Axa que està con les fiestes, con la música, con les Falles i los falleros i, com no, con les mascletas. Hoy nos acompañan la mascleta. ¿Quién dispara hoy? Una mascleta. Hoy dispara, sí, pirotecnia al Pujarreña. Arriben des de Granà. Debuten en la catedral de la pólvora. Encara que tenen molta experiència en mascletà, estic segur que mos van a donar moltíssimes alegries. Ja és migdia i 40 minuts, una xicoteta pausa i seguim. Especial València en Falles, en València abierta. La radio que escucha la gente es una radio diferente, es la 97.7. En la clínica, la granja o en la alimentación, el veterinario vela por la salud de los tuyos. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Artesanía Viana, fábrica de manteletas y mantillas con más de 20 años dedicados a la indumentaria valenciana. Somos indumentaristas oficiales de la Junta Central Fallera desde el año 2006 y desde entonces, todos los años, nuestros productos los han lucido las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor. Manteletas y mantillas de Artesanía Viana, auténticas obras de arte que podrás encontrar en las mejores tiendas de indumentaria valenciana. Consulta nuestro catálogo en www.artesaniaviana.com. Artesanía Viana, más de 20 años creando para la indumentaria valenciana. Valencians, ja estem en Falles. Falles de València és una marca que ens uneix i que ens fa grans. Les falles són l'expressió popular del teu barri. Acosta't a elles, conviu les falles. Coordina Junta Central Fallera. Promou la Regidoria de Festes i Cultura Popular de l'Ajuntament de València. Balneario de la Concepción. Ven i relájate. Piscina Relax, Club Termal, Sauna, Baño Turco, Tratamiento de Estética, Hoteles, Cafetería y Restaurante con Buffet Libre. Todo ello con la Q de Calidad Turística. Precios especiales para grupos, a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. Balneario de la Concepción.es. En Canal Plus Toros del 13 al 21 de marzo tienes una cita en directo y en exclusiva con la Feria de Fallas. Disfruta de Miguel Avellán, Morante y todos los grandes. Canal Plus Toros te trae las mejores ferias por 16,62 euros al mes más IVA durante un año. Abónate en Grupo Cuevas llamando al 96-332-8080. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Senyor, ja és migdia i 43, che que bo, che que bo, che que bé, che que gust. Tertulieta Fallera per a arrencar este programa especial de Falles de la mà de Arròs d'Axa i Cervesa Amstel. Assistem a la plaça de l'Ajuntament i en la sintonia, la teua, la de casa, la 97.7. José Luis Baello, Jaume Brunxut i el senyor de Castellar. Què? Per on arrenqueu? El xisme fallero. Bueno, el xisme la fallera. El xisme s'acaba de passar per ací Sandra Muñoz en el seu... És xiquet o xiqueta, Jaume? Xiqueta, Valeria. En la seva xiqueta, molt que guapa. Està guapíssima. I estàvem comentant, José Luis i jo, que es pareix que no ha tingut un xiquet, perquè és que està exactament igual quan sigui fallera major de València al 2012. La veritat és que, en fi, per ací podeu passar tots. Per la plaça de l'Ajuntament número 9, estem ací tancats com en una gàbia dels goril·les del Biopark, pràcticament igual, però podeu acostar-se al cristal i tirar-nos cacauets si voleu també, no n'hi ha problema. O monedas. També, o monedas. Bueno, contar-nos com se presenten les falles. Bueno, tuvimos ya el sábado esa fantástica mascletà por la tarde. Bueno, además, hemos tenido fin de semana a tope porque empezamos el viernes con la gala del deporte. Exacto. Llevamos ya otro fin de semana fallero 100%. Como dice Chaume, empezamos el viernes con la gala del deporte, que de nuevo ha sido un exitazo, porque el mundo fallero verdaderamente, aparte de otras cosas, pues ejerce temas culturales, tanto como el teatro, pero temas deportivos importantes, con una participación de más de 4.500 personas. Y la otra noche fue donde se repartieron todos los premios de todas las actividades que Junta Central Fallera ha realizado durante todo el año con las comisiones. Y luego, yo he querido participar en el deporte y Baello no me ha dejado porque me ha dicho no nos cabe más gente en los pabellones, porque yo quería. Por supuesto, Chaume lo hemos dedicado a otras cosas en el mundo fallero. ¿Sabes? Ya con ser artista fallero. Eso fue el viernes. El sábado pues tuvimos un espectáculo pirotécnico, yo creo que de primer orden, porque tuvimos una super mascleta a las 6 de la tarde en el río. que creo que fue un exitazo. De hecho, el público, bueno, yo he visto fotos de los alrededores y estaba con, diría, más valencianos de goma a gom. Sí. Y además, además, José Luis, n'hi ha que comentar que això és una tradició que s'ha començat l'any passat per el motiu del 75 aniversari de la Junta Central Fallera, que, bueno, abans d'això estava el que era la masqueta napolitana, se quedarem sense la masqueta napolitana, però, bueno, ja l'any passat se va fer el 75 aniversari, pareix que se va instaurar i sa mascleta... típica valenciana. Típica valenciana. I en una quantitat de quilos increïble, la veritat és que sigui una autèntica passada i, com tu dius, l'Alameda estava però a rebentar de gent. Sí, la veritat és el que tu has dit. L'any passat era el motiu del 75 aniversari, enguany pues, han tingut la sort de que l'empresa Abstel, que ja ho havies dit tu, pues, ha volgut col·laborar en Junta Central Fallera i oferir-li al públic valencià, pues, ja te dic, un espectacle, però jo penso que de primer ordre. I de fet, pues, la resposta, ja te dic, jo crec que ha sigut molt interessant. I ja, bueno, passarem al diumenge, i el diumenge pues, tinguérem el dia 1 la primera mascleta. El temps ens va acompanyar, jo crec que passa també pues, lo de sempre, diumenge i bon horatge, pues, la mascletà i la primera... Pues, i Penyarroja, que sempre sí, és, lo típic. És un clàssic. El dia 1 és Penyarroja. Que ha obrit el PP, no? Exacte, i a este home li agrada obrir el cicle de mascletes i ahí estigué. I per l'esplà vam fer la cabalgata del Ninot, en la qual des de fa 3 anys s'ha fusionat infantilis i major i també... com sempre, l'oratge per aquesta festa és molt important i des de les 4 i mitja n'hi havia gent per el recorregut a muntó. Vas comptar 253 rites Barberà. N'hi havia de rites Barberà en la cavalcada, eh? Home, tu saps que... Com sempre l'esperit, no? L'esperit faller és ells, d'alguna manera, no? Comprens, els valencians, les falles, pues, sempre han sigut crítiques i crítiques en tot el respecte del món en nosaltres mateixes. Entonces, és dins de la idiosincràsia dels fallers. Jo, això que comenta José Luis és el que parlàvem l'altre dia en la ràdio que vos dia... que el faller al final tenim un esperit que mos agrada clavar-nos en lo nostre. Lo que no mos agrada és que vinguen de fora a clavar-se en lo nostre. És a dir, si hem de criticar el caloret o lo que siga, serà així en la cavalcada del Ninot. Però ja que vinguen de fora i tal, això és lo que no mos agrada tant, no? Jo sempre dic una cosa, a mi m'agrada riure en tu, no de tu. Saps lo que te vull dir? I vosaltres això crec que sempre ho han exercitat i tenim. Bueno, bé, I bueno, i s'ha cabalgat que acaba en una mascleta superxula que se van fer. I en premis, que ha ganat el Bacete Marbà. Exacte, sí. I n'hi ha que donar l'enhorabona, també als de Duc de Gaeta. Duc de Gaeta, segon premi, molt bé. Jo que a la fi i a la postre pues, estigui prou bé, saps? És un tema que és molt difícil, perquè sí. És un tema que per fer-lo molt bé, falten diners, i els fallers pues, fiquem minxent i gràcia, i en els diners que tenim pues, tirem abans, però jo crec que va resultar bé, acaba una hora bastant bé i després el que tu dius, vam fer un espectacle, una mascleta d'estes nocturnes que jo crec que cada vegada l'estan agradant més a la gent. Així el que no mos agrada és xitar-se a dormir, això està més clar que la vida. Els valencians mos agrada aguantar a l'última hora, perquè estàvem parlant dels actes institucionals que s'organitzen des de la Junta de Fallera, però el que sí que és de veres és que ahir diumenge València era un riu de gent impressionant i en cada casal, en cada comissió, n'hi havia una història diferent. O sigui que era un dia fantàstic perquè els turistes passejaren i els valencians passejaren per els carrers de València i se trobaren festes en cadascun dels cantons. Per exemple, jo estigui en la falla del tio Pep, falla que està molt propeta, a més d'ací dels nostres estudis, i tenien quinto i tapa, el que tenien. Bueno, n'hi havia una barbaritat de gent allí, per cert, estava tot espectacular i tinc que donar les gràcies que me convidaren a assistir. Allí estava, per cert, Gueguel Masmanian, que sigue mare fa molt poquet, estava allà en el seu Luis Lebon, en el seu xiquet, Luis León. I res, que me vas penjar una foto de MSN. Però és un nom compost. Luis León, sí. Luis León. És com Leonardo Pablo. Correcto, Leonardo. Pero Luis León. Pero Luis León. Porque Leo Marín no lo dice, pero se llama Leonardo Pablo. Bueno, ya es de veres, cambiando de tema, que sí que... Leonardo ya... Pablo. Sí que es de veres que todos les consiguen. La madre que quería que fuera papa, y mira. O actor de telenovela. Sí, Leonardo Pablo. Bueno, que sí que es de veres, ¿no? Chaume, que en todas las comisiones de falla ni había ahí. ahir ja... A tope, a moltíssima tope. Moguda. En Russafa també n'hi hagué una falla, la de la Real, que va fer quinto i tapa ahir. A més, me va fer molta gràcia perquè era quinto i tapa al caloret de les falles. O sigui, que ja estem fent marca a totes les comissions. Però sí, mira, dissabte per la nit va ser una nit per a moltes falles de sopar de fallera major. Molts de fallers d'honor també celebraren dissabte per la nit. I en qualsevol cas, com comentava abans José Luis, és que són unes dates que divendres, dissabte i diumenge no fas plans perquè ja tens alguna cosa a fer. I des d'ara, dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres en la mateixa línia. S'ha donat també la barca d'or la setmana passada per la nit a la comissió de Barraca Columbretes. I és que estem ahir ja clavats, és que és 2 de març i ara ja no se pot parar. Can de l'Estoreta també, hem tingut el Can de l'Estoreta, és un acte també superbonico. Clar, estem ja clavats en no parar. I la veritat, pues això, les comissions aprofitant com toca i celebrant un poquet. I després jo penso que el que dia José Luis de l'Ingen i que tenim és... els falleros de quan falten cacaus, pues buscar-nos els tramussos, pues això del quinto i la tapa per exemple sí que ha ajudat molt, no? Són cosetes d'aixes que fan les comissions per intentar pues reviscolar el pressupost abans de plantar, està molt bé. Jo crec que això socialment en la societat s'ha fet i ha quallat, entonces les comissions en seguida pues d'alguna manera d'intentar recaudar un euro més, pues s'ha ficat de moda i s'està fent en molts casals. Bueno, en el meu casal també se va fer el sopar de la fallera major, i pues, per supòs el diumenge també se fa dinar, però primer se va organitzar una netejada comú entre tots els companys. Quina és la teva falla, José Luis? Pelayo Matemàtic i Marçal. Ojo, Pelayo. Home, ahí està. Feren la netejada, que és un acte nou de falles. No, no, home, però fa falta, fa falta. Tenim que organitzar-se per fer una bona netejada abans de ficar-se en faena allà. De todas formas, comentabas, José Luis, y estábamos comentando aquí nosotros también, que efectivamente está la vertiente de las fallas del quinto y la tapa, de la cultura del quinto y la tapa, o de la cultura de replegar, pero luego también es verdad que se realizan, y lo has dicho antes tú muy bien, y yo creo que hay que reivindicarlo cada día del año. Las fallas apoyan mucho el tema cultural. Está hablando Chimo hace un momento del Can de la Estoreta, que es una cosa que estoy convencido que si no fuera por las fallas, se habría perdido, pero luego está ese pedazo de concursazo que se hace desde Junta de Fallera de teatro, que es una pasada, con una entrega de premios también, que es una auténtica pasada, y estamos ahí fomentando desde cada casal, desde cada comisión, nuestra lengua y nuestras tradiciones y nuestra cultura, no solamente la cerveza en la mano. No, exacte. Jo, mira, ho dic sempre, els llibres de falla en valencià, els cartells de falla en valencià, el teatre que se fa des de les falles en valencià a la ciutat, si se manté viva la llengua valenciana, dic al cap i casal, a València, és pel treball que fan les falles. És gràcies a les comissions de falles. Jo clar, sempre dic això, que afortunadament s'han mesclat les falles en lo que és nostre, en la llengua valenciana, i jo crec que fem un esforç molt important en que estiga viu. I el que tu has dit, jo és que me sap mal fer més propaganda encara del concurs de teatre en llengua valenciana que fa la Junta Central Fallera, però ahí n'hi ha durant 3 mesos una participació important del món faller i en unes representacions de moltíssima, moltíssima categoria, moltes. Entonces jo crec que és un tema cultural que... Bueno, lo millor de la festa és la vespre, però per a fer una obreta ja si està Jaume al meu costat de 40 minuts fan falta 3 o 4 mesos sí, d'estar ensaiant totes les nits i gent col·laborant i fent l'escenari, adaptacions i llums i tot. Però creus de maig? Les presentacions de les falles majors que se fan normalment també en moltes falles, obres de teatre en valencià. O sigui, estem parlant de que no només és la cultura del quinto i la tapa, que està molt bé i que necessiten fer també les comissions de falla per a poder traure 4 duros que després invertissin precisament en fomentar la cultura valenciana. Ahir me sorprengui moltíssim, per la vespre estàvem en el casal de la falla nostra, en Nos Carmientas, i sabeu que se fem les falles. I clar, estàvem pintant ninots en les portes obertes. Què passa? Que tota la gent que passava pel carrer se quedava mirant. I ahir per primera vegada començàvem a fer visites guiades per la falla, perquè n'hi havia, sobretot els xiquets, els cridava molt l'atenció perquè estaven pintant la falla allí. Pues sense exagerar, jo penso que a lo millor de 20 a 25 persones entraren ahir de vespre en la falla a veure el taller, a veure com pintem, a veure com treballem. No s'explicàvem què feren la falla nosaltres en el casal. I després hi ha una cosa que a mi me continua sorprenent, que és quan ve una persona de fora i me pregunta què me dedique, li explica que faig un programa en Levante Televisió de Falles i me diu, ah, però treballaràs 4 o 5 dies a l'any, no? O sigui, ara és un treball com molt sacrificat. Una setmaneta ja ho... Sí, i no, el programa és tot l'any. M'agrada molt aquesta reflexió que has fet, Jaume, perquè la falla fa rogle, primer que res, fa colla, fa família, fa barri i fa poble. I això realment és algo que cohesiona més la nostra societat, a banda de que hi ha efectivament elements vertebradors de cultura valenciana i de llengua fonamental, que és absolutament impagable. I els concursos de karaoke, no m'has dit nada, Leonardo, esos concursos de karaoke, això és impagable. Fantàstic. I los de paelles, de paelles con arroz d'axa. Efectivament, con arroz d'axa, així que és de verge la cerveseta, ens té al costat en seguida, havia que aprofitar en seguida per ficar la falqueta. Si ho tiren una maneta, a més és que és producte bo, és que si digueres arroz d'axa, pues eso, arroz d'axa és el millor arroz de València, no és perquè ho diguem nosaltres, és perquè la gent està constatat, i la cervesa Amstel, la de sí, la de casa. O paráis, o José Luis y yo rompemos esa mesa y empezamos a hacer leña, ¿eh? Que aquí tenemos hambre. Bueno, el dissabte, al res de lo que estava parlant Jaume, el dissabte és que en el diari El Levante, la guia que encartarem la 97.7 Ràdio, una guia que, bueno, pues si no la teniu, intenteu fer-se-la en ella, no sé si passant per ací, per el local este. Algun exemplar tenim ací. Sí, David no té uns quants per ací. Si no, se passeu per el diari, per Vara de Quart, per la 97.7 Ràdio, per la Vara de Quart i podreu aconseguir-la. N'hi ha un artícul de Jaume que parlava precisament, que diu, soc president i estic orgullós de ser-ho. Lo reconozco, soy presidente de Falla. I parlava d'una cosa que tu dius, Ximo, la falla fa colla, fa família, ni quantes parelles s'han casat i s'han conegut en la falla. Que bonito, però és amor. Però és de veres que fan colla. Bausà ha sido padre. Aprofitem a enviar-li un abraç molt fort a Javi Bausà, que efectivament este matí estava bueno, el nostre realitzador i banda company i bon amic, i este matí estava en l'hospital precisament perquè li donaven l'alta a la seva dona precisament. En l'article ixe Jaume parla d'això, dels sopars de sobaquillo, de les falles, i parla que són uns sopars molt democràtics perquè te pots trobar al cirujano en el periodista fotent-se el mateix bocata de blanc i negre que tu, efectivament, les quereguilles refregides en allioli i no n'hi ha ningú problema. I la bandolilla de baix, jo de veritat vos el dic, quin club social coneguem que tinga un albañil, un home que està en paro, un ama de casa, un cirujano especialitzat i un premi Nobel, i tots tenen els cacaus, les olives, l'entrepà. És que no n'hi ha altra festa, però, ni un club social que ho tinga. Però esas coses se noten, ¿eh? Porque tú cuando ves a un cirujano plástico coger los cacahuetes, clar, los coge con más delicadeza. Sí, perquè se posa els guants, por ejemplo, agarra les pinces, es comença a diseccionar. Se nota que està acostumbrat a tocar cacahuets, el cirujano plástico. Sí, sí, i l'uròleg també. Si tens un uròleg en la falla, se nota. Yo siempre he dicho eso. Digues, en este momento, posa una miqueta de trellat, per favor. No, que és una societat democràtica a les falles, vull dir que tot el món té caguda i el que vol entrar està, i que cada un té pues, una condició social i que no n'hi ha problema en juntar-se, perquè a la fi i a la postre anem tots a fer falla. Pues d'això es tracta. Bueno, tenim la una tocaetes, Brunxut ja té que moure cap al balcó de l'Ajuntament a partir de la una i mitja. Bueno, el programa en la ràdio continua, i escoltarem les entrevistes que farem a peu de carrer i per descomptar les que farà Jaume i els protagonistes en el balcó, i també la mascleta. Però si voleu veure la mascleta, més de sentir-la, pues podeu estar entre dos amores, com aquella canció tan bonita, i entonces tienes la ràdio puesta a toda virolla i després ves a Jaume Brunxut allí en Levante Televisió. El que se atreva. Que se puede tener dos amores a la vez y no estar, y no loco. Estar loco. Me llevo a este señor que tendrá faena seguro. Muy bien. José Luis, se m'ha enganyat de chaqueta avui, eh? La veritat és que Déu, sí, senyor, jo si així, jo així de casa a les 8 del matí, crec que l'horatge no és per la roba que duc, però tenia que dur-la així. Atenció a una crida que vaig a fer als espectadors, telespectadors amables, telespectadors de Levante Televisió. Pareu molta atenció al blusó faller avui de Jaume Brunxut. Què me dius? Nivelón. Què dius? El d'ahir era bonico. Cada dia tens que estrenar uno. Sí. Bien. Sí, però te vaig a dir més. Ahir havia postes, ahir tindrem el vino d'honor en Noscarmientas, els presidents de Russafa, abans d'ahir, fent apostes a veure qui millorava el blusó del Brunxut. N'hi ha ahir guerra i tot. Això està complicat, això està difícil. José Luis, moltíssimes gràcies. Gràcies, Jaume. Se sentim ja. El dia que vull que es passes per ací i ara seguim escoltant-nos. Claro que sí. A lo

o... Bueno, faves i conill, caldoset me'l faré jo, l'arròs d'avui. Ara, jo sí, tu tria el que vulguis, eh? Jo, dacsa, perquè és de la denominació d'origen València, perquè... Ah, va ser el primer en obtindre el segell este de producte de qualitat natural de l'Albufera, va ser dacsa el primer, i tens el de gran llar, tens... Bueno, si t'agrada la cosa així més tropical, el basmati i això, jo, bomba, eh? Home, també t'espera sushi, però escolta, per a l'arròs caldós... tira-li bomba, però sempre que siga dacsa. Com que no, que vos sona esta melodia que estava jo raonant este ratet, home, com no este, que vos té que sonar? Si això és un himne, home, si això és un himne, és, home, la cançoneta de l'Alqueria Blanca, clar que sí, una sèrie, che, és un deler esta sèrie, la portem en el cor, perquè che, és nostra, i ja fa un any que he tancat Ràdio Televisió Valenciana, la serena. I la popularíssima ficció de Canal 9, ja sabeu que ha canviat els platós, ja ha canviat la pantalla televisiva per als escenaris del teatre. Escolta, i quin teatre, perquè estem molt proper del teatre principal, així en el carrer de les Barques, i això és una autèntica passada. Estan en el teatre en una... Bueno, pues una, no és que sigui una adaptació, ara mos ho contaran ells, perquè és un, com si fora una, és una història independent a la seva marxa que diu "A un collón s'està sento". Vull dir, ja s'entén de què va el tema, no? Vull dir, sento pegat a fugir i a un collons està, no? I és en el Principal de València, ja vos dic, ja porten des del 25 de febrer pegant-li i estaran totes les falles fins al dia 22. I fans ne tenen una garbera, perquè estaven així. A part dels actors de l'elenc no paraven de fer-se. Vinga selfies, vinga besos, vinga alegria. Ens acompanyen pues, dos dels integrants de l'elenc protagonista, que són Berna Llobell... Xaverna, què tal? Com estàs? Molt bé, benvingut. Ximo, molt bé. Un plaer. I Ferran Gadea, què tal? Com hola, estem? Bon dia o bona vesprada ja. Quasi, sí, estem ja tocaet a la una, estem pensant més en l'arròs ja que en el desdejuni. Encara que m'han dit que dormiu poc, no? La veritat és que poc és. La passa que feu doble funció els caps de setmana, no? Exacte, dissabte i diumenge ja. El diumenge ja se fa un poquet costarà molt. Però no descanseu ningun dia a la setmana? No, de dimecres, comencem dimecres. Ah, vale. O sigui, dilluns i dimarts se descansa. Exacte. I justet el dia de descans, que podíeu dormir més, va tocar Joaquín Rovira, vingueu a la ràdio. No, va tocar els collons, perdó, els deixons. Així anava, veurem la mascleta. Fenomenal. Esteu convidats cada dia per descomptat. Bueno, Ferran Gadea, Berna Llobell, Elisa Lledó, Carme Juan i Lola Moltó. Res ni miqueta. Tonet, el tio Pep, Dora Empar i Blanca, per a fer-nos disfrutar en una trama... Una trama com és de delirant, perquè, a veure, sense, no podem destripar res. Sento pegafugir. Desapareix, diguem. Però, ahí se queda. Però, a veure, si és un d'això de Geiker Jiménez, i tenim que tocar-li a Rapel a Bonta. De Tònia. No sabem si se l'ha menjat els llops, o ha caigut a un pou, o s'ha despenyat per un barranc, no ho sabem. Sabem molt bé. Bueno, la trama de l'obra és, bueno, agarrar la part més còmica de la sèrie, i és una comèdia total en la qual desapareix, com el nom de la funció no desvela res. Sí, no, s'entén un collons està sento, pues ahí sento desapareix i la trama és buscar aquest personatge com tots, per diferents circumstàncies, viuen aquesta desaparició, no? Bueno, i com que cada un té la seva personalitat, que coneguem ja molt i molt bé per la sèrie, cada un reacciona a aquesta falta de sento a la seva manera. Sí. El tio Pep com s'ho agarra, això? Home, el tio Pep veu allí una desesperació, una cosa, i posa ordre i organitza, que és lo seu. Posar-li cap trellat a la qüestió. Exacte. Inclús m'atreviria a dir que la frase és d'ell. No, o no ho sé, és d'ell o és teua, Tonet? Quina? La d'un collons està sent. Ah, bueno, no sé. Bueno, no se pot dir? De tots. Molt bé. I la Dora, i l'Empar, patint. Ella home, patint. Clar, ella patint. El seu nòvio, pues... Ella patint. Molt de patir. I la meva Blanca. Bueno, la idea és el estereotip, no per dir-ho així, no, els personatges, la sí, personalitat, sí. Perquè ja no són... Això ja són personatges nostres, no? Sí. Ho viuen a la seva manera. Ho viuen a la seva manera. Clar, hem hagut d'adaptar un poquet, clar, no és el mateix la televisió, una sèrie, que el teatre... I clar, ha hagut tot un treball de portar aquest treball a l'acció dramàtica, que és en directe, en teatre, que ha de tindre a tres cosetes, a tres ritmes, i això ha sigut un treball, però jo crec que al final estem molt contents, la veritat, sí, la veritat perquè la gent, sí. Vull dir, és l'Alqueria, vull dir, no se diferencia res, i i s'ho passa molt bé. Però és una obra de teatre en els seus 90 totalment minuts. Exacte. I en, ha de tindre, diguem, el cop d'efecte, diguem, la, el, sí, el llenguatge és distint, no? Exacte, sí, és distint. És i el llenguatge dels personatges també. Davant de la càmera tu no pots fer més que algun xicotet moviment, mentre que en el teatre has de fer grans moviments, amplis moviments, per a que arribi omplir més, projectar més la veu, la tècnica és diferent. És diferent. I pues, hem, pues, també hem afegit pues, també la part musical, que ahí Blanca té molta vora, eh? Vull dir, ella, Carme Juan, ja sabeu que... És que però Carme també canta algú més, a part d'ella, o sigui que... Epa! Epa! Sí, sí, sí. Alguns canten bé, altres mal, però cantar, cantar... És que l'amor fa meravelles, l'amor fa meravelles. I la partitura de les cançonetes, això, qui ho... Pues entre Carme Juan i Nacho Bañó. Ah, Nacho, i Nacho Bañó. El de... Sí. Caram, sí, això sí, és... Sí. Nacho és molt gran, i Carme, efectivament, no, sí, no és només sí, que canta, ella és una... Ha fet les lletres, la música... Una compositora, sí, sí, sí, notable. Chequina Quadrilla, esteu contents? Sí, i he de dir que l'ha dirigit Diego Braginski i Jaime Pujol. Bueno, quina parella també. Estos també van... Este, quan van en comandita... És, són dos, però fan més que dos. És aquella cosa, sí, no? Que són dos personalitats dirigint també que se multipliquen i se complementen. Sí, i que l'autor del text és Paco López, que és, va ser el creador de la sèrie, sí, i coordinador de guions de la sèrie. Vull dir que d'ell va néixer la idea de fer l'obra de teatre... De Paco López Diago. Paco López Diago. Si hi ha un pare, diguem, de l'Alqueria... Sí, sí, és el pare de l'Alqueria. Sí, sap. El putativo, l'altre, i aleshores és el pare, autèntic. Sí, sí, sí. Tinc que ser un fan de l'Alqueria, Leonardo, que està així, però és que jo què els dic? Sí, doncs tu ho digues com... No, no, la veritat és com a fan de l'Alqueria... Com a espectador, el que vulguis. És que a mi m'ha donat la sensació que anar a veure-los al teatre principal és quasi com anar a veure una obra de la teua pròpia família, no? Perquè jo crec que tots tenim un tonet en el grup d'amics, han tingut un tonet, i si la gamberro com ell, tots han tingut un sentències com el tio Pep, també, en la família, i entonces m'ha donat la sensació que és com anar a veure una seqüència que ha pogut passar perfectament en qualsevol poble d'ací de València, i per això pensé que té que ser una passa. Jo no sé vosaltres, tot este temps que heu estat en l'Alqueria i que, bueno, que ara mateix estava contant el Ximo, tota la gent sí que passava, si es coneixen més que tu, Ximo. Mira, més que tu. Mira esta xicona rogeta que estan fent-se un selfie ara en directe. Estan fent un selfie en directe en la ràdio. Hola, estem aquí... L'Alqueria... És de veres que vosaltres... Amb... Està fent-se el selfie. A vosaltres us enfoca? No, a tu no, Ximo. A tu no. A mi que no m'enfoca. No, sí, no, sí, no. Tens sí, que enfocar a ton net. Ara, dona, Ferran, ara se fan amb tu. És el més gran que... Pues la veritat que l'Alqueria, veritat. Sí, pues, jo estic molt agraït al públic, a més, per exemple, hi ha un moment de l'obra que jo, bueno, no vaig a dir-ho, però que la gent és molt expressiva i rep molt... La veritat, i quan acaba la funció, la gent en camós diu, millor que la sèrie, unes coses... És que vosaltres han patit molt, en vosaltres, eh? Han vist, però han patit molt, no te penses que això era qualsevol cosa. Bueno, no, hi havia gent que me deia, jo la lleve perquè és que patís tant. No, així li han llevat el patiment, eh? Així és com ella total. Bueno, hi ha patiment, però d'un altre... Sí, hi ha patiment, clar. Però se posa més l'accent, no? Sento en la comèdia, que la més la gent també vol riure en el teatre. Una comèdia musical. I res, hem llevat tota la part culibronera. Sí, culibronera. És com més directe. Jo et vull més, tu no em vols res, així passen desgràcies, no, tot això ho hem llevat. Hasta on arribarem? Perdó, hasta on arribarem en l'Alqueria? Perquè feu ara l'obra i segur que teniu pràcticament tots els dies ja la funció plena. Això vol dir que la gent encara demanda més producte de l'Alqueria Blanca. On podrem arribar? Arribarem un cap, que diem abuela? La veritat és que, mira, per a nosaltres, per als actors, després del tancament, del malauradament tancament de Radio Televisió Valenciana, hem passat per tots els estats possibles, des de que això s'havia acabat i ja no sé què, fins ara. I la veritat és que el públic segueix i segueix en què vol veure. I de fet jo crec que la funció ha vingut un poquet pues, a donar un poquet de, no sé com dir-ho, de desgràcies. Compensació. Compensació al públic que se va quedar molt mal en el tallament de la sèrie de tota la tele, però sobretot els seguidors de la sèrie, i la veritat és que i també ens ha servit un poquet als actors com a superar tot això, no? I bueno, pues això... Que però no s'acaba així. No. No pots dir-ho si no passa... No, que va. Ni a pel·lícula. Ni a pel·lícula, si, hasta, si no passa res, ni a pel·lícula que es rodarà, no sabem si abans de l'estiu o després, però sí, ni a pel·lícula, ni a guió de pel·lícula i ni a tot. O sigui. La pel·lícula que tenim averiguat per a que la tele, una volta passi per el cine i tot això, la tele en la que se passa després siga Levante Televisió. Ah, sí? Això ho tenim, averiguat. Mira, això no ho sabíem nosaltres. Bueno, doncs mos alegrem moltíssim per l'elenc, dos bons amics, perquè la flama de l'Alqueria continuï viva, precisament per això que digueu vosaltres, perquè és que el personal ho demana. És increïble, la gent és increïble i tots els dies poden comprovar que és... Ho teniu tot venut ja? Sí, perquè la veritat la gent s'espavile. Esteu fins al dia 22, no? No tot, però quasi, però vamos. Sí, meravellós, la veritat. Hasta quin dia esteu? Fins al 22 de març, en València. I després ja, pels pobles. Ah, això anava a dir-vos, que aquesta ràdio també se sent molt pels nostres pobles. Exacte. Cap a on aneu? El tour per on va? Doncs pues crec que anem a Alacant, després crec que està Paterna... Bueno, anem a molts pobles, és que ara... Més bolos que David Bisbal, ja t'ho dic jo, més que David Bisbal. Allí de Malferit, i bueno, ara no recorde, però n'hi ha Monover, n'hi ha molts. M'alegre moltíssim, de veritat, per l'equip, perquè sou... I se ho mereixeu vosaltres també, el que tu us dius, és que... Caram, hem patit molt, tu. Sí, és veritat. Bueno, on collons està sent, ho dius? Això dic jo, on collons està sent. En el principal fins al dia 22. Bernat Llobell, Ferran Gadea, un plaer. Gràcies, bonicos. A vosaltres, moltes gràcies. Bueno, Leonardo, anem preparant-nos i hem d'anar a organitzar el... Bueno, a seguir la marxa, perquè a partir de la 1:30... Pues, seguim, podeu sentir a través de la 97.7 el programa especial que també podreu veure per Levante Televisió fins a les 2 en el moment de la mascleta. Si estan acabant de treballar, que se fiquen la ràdio, continuen en la ràdio i sentiran tot i estaran superinformats. Que ja han arribat a casa, se fiquen a la tele i te podran veure el careto a tu i al Jaume Brunxo, als dos. Sí. Que no és que diga que són agradables, però estan ahí, la televisió, perquè de tot té que haver. A falta de bons estem vosaltres. Efectivament. Està Sílvia Tomàs per ahí en els estudis centrals de la 97, per la illa. Bon dia. Un rate de futbol també farem, no? Home, en aquests programes especials, és no? És el que toca, no? Guanyant el València com està guanyant, que anem a guanyar la Lliga. Bueno, que tenen el micro obert, així els dos companys. Tito Bau per una banda i Carlos Bosch per l'altra. Sí, genial. Señor Chafora, vull dos mensajes ràpids. Diga, Bonico. Uno, quedan 39 puntos por disputar. Muy bien. ¿A cuántos está el equipo ese de la capital? ¿A cuántos está? ¿A cuántos está el Madrid del Valencia? A 8. Ah, el Madrid, de la capital pensaba que dies el Atleti. El Madrid a 8. El Atleti está pasado. A 8 puntitos, ¿no? A 8 puntitos. ¿Y el Sevilla? Y el Sevilla lo tenemos por detrás a 7. ¿Y por qué la gente habla del Sevilla? Vamos a poner de 8 puntitos. Collón. Sí, señor, Amun Valencia. Coño. Sí, señor. Y tengo que decirle, como gran defensor de Enzo Pérez, que me proclamé aquí. Sí. Que me debe una payita. Se la debo, se la debo. Yo me apunte. Me estoy convirtiendo al encismo. Sí, efectivamente, sí. Tenemos a Carlos Bosch. Que se apunta a la paella. Se apunta a todas las apuestas sin apostar nunca. Molt bé, jo si és en arròs d'Axa, la faig jo. Toma. Poseu el conill, poseu algo, digueu que poseu algo. Jo poso la cervesa. En mandonguilla? Sí, clar, en la Safor. En la Safor, en mandonguilles. Sí, si veniu a casa, en mandonguilles. No passa res, jo poso la cervesa, xico. Molt bé, xicots. Au que moguem. Au, adeu, adeu. Bueno, xics, comença la secció. Anem ràpid. Empezamos... Vamos a empezar casi por los goles y por el protagonista. Un hombre de la estatura de vos. Es más alto que yo, ¿eh? Con respeto, apiante que es más alto que yo. Está entre vos y Mau. Está ahí. Pues entonces está con yo. ¿Quién es entonces? ¿El duende? Y se Piatti. Piatti. Anem amb els gols. Minut 53, el 1-0 front a la Reial Societat i els dos gols de Piatti. Anem a sentir-los i ara en Xastella preparats per ahí. Avant. Abone, que es el que fa Barragán, la ve, no, pero Parejo que la pot penjar, el balo Piatti. Quins 3 minuts, Que 3 minuts més tard arribava... Què passava? Pues què passava? Que m'ha del muntar s'ofega, de cantar l'altre. Que s'ofega el pobre, que encara no estava recuperat, i Piatti fa l'altre. Mustafira toca per a Barragán, Barragán sobre Fegulí, va Fegulí, en molta velocitat Fegulí, ahí va Sosso, per a Piatti, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Yo, primero un comentario. Siempre que escucho al hombre de Editorial Prensa Ibérica, de la radio de Editorial Prensa Ibérica, a Manolo Montal cantar los goles, veo que es del todo imposible que yo pueda hacer algo semejante. No, intento. Imposible. A mí me van a hacer unas pruebas de veu el otro día ahí en la revisión médica esta y no arriben ni als 10 segundos. No. Manteniendo la nota, o sea, te voy a decir. Es decir, Piatti, no marques tan seguido, Piatti. No, no, deixa que nos recuperemos. Analiceu-me el partido porque tenemos 7 minutos por delante y todo lo que tenemos que decir. Poco rival para este Valencia. Ese sería el análisis. Hoy, ¿no? Sí, es imposible que este equipo le pueda hacer mal a este Valencia. ¿Qué? La Real que nos ha ganado las últimas 3 veces no le quite mérito a nuestro equipo. Ah, bueno, es que esta discusión la vas a tener en César Izquierdo, lo zurdo picante. Pues que es que se sabe. Pero es que no lo estoy diciendo quitándole mérito. Lo que digo es que la Real Sociedad es un equipo que está en un estado de forma que al Valencia, con el estado de forma que está, no le puede hacer ni pupita y no le hizo ni pupita. Y estoy dándole mérito al Valencia. Es imposible que ese equipo le haga daño al Valencia. Es muy poco rival. Y a las pruebas me remito. Diego Alves no tuvo que intervenir ni una vez. Y eso no es quitarle mérito al Valencia. Eso estoy diciendo. Usted, para ganarle al Valencia, tiene que hacer muchas, muchas, muchas más cosas de las que hizo la Real Sociedad. Muy bien. Si usted cree que le estoy quitando mérito al Valencia... Está gesticulando y va a tirar el teléfono de la mesa. No pasa nada. No pasa nada. Explíquenos la portada. ¿Queremos más? La portada yo creo que es la gran frase que dijo ayer Nuno Espíritu Santo. Cuando le preguntan, dice... los datos son muy buenos. Perdón, un inciso. Dijo una gran frase en rueda de prensa, que es otro motivo de alegría. Bueno, no sé, digamos usted. Que no suele decir casi. No suele dar titulares. No suele dar titulares. Es un honor entrar al Valencia. No, diga. No, que dice: los números son muy buenos. No sé si llega a decir son fantásticos. Pero dice: queremos más. Sí. Y yo creo que ese queremos más retrata lo que siente hoy el valencianista. El valencianista ayer quería que la liga, la jornada, empezara hoy. Que empiece ya el partido, que empiece hoy sábado, claro. No sé qué, y el domingo nosotros en el Calderón. El valencianista ahora está ansioso, quiere fútbol. Queremos más, yo creo que es la frase, un poco lo que decías tú. Dejemos de mirar al Atlético de Madrid y miremos para adelante. Eso es, queremos más. Claro. Porque al final, más allá de... cuando yo decía que la Real Sociedad no le puede hacer ni pupita a este Valencia, es porque hay una gran diferencia entre los dos equipos. Uh-huh. Y es el hambre que tiene el Valencia... Y que no lo tiene la Real Sociedad. Y Valencia tiene un hambre y es un equipo solidario y honrado en el terreno de juego. Ya, pues permítame, si me permiten, ayer. Te permitimos. De esa solidaridad, de ese equipo, ojo, que tiene mucho que mejorar, porque Negredo, por ejemplo, juega bien, pero no hace goles, porque el otro. Uh-huh. O sea, hay todavía cosas para pensar que este equipo puede dar mucho más de sí. Uh-huh. Pero ayer, para mí, hubo un tipo que se mereció todo mi apoyo, como es Enzo Pérez. Sí, ayer Enzo hace un partido muy serio. Y a ver, es que el Valencia tiene a Negredo, del que todos esperamos que haga más goles, porque es un cazagoles. Pero tiene a Negredo trabajando mucho, y sin ir más lejos tiene a André Gómez ayer en el banquillo. En el banquillo, efectivamente. Y por lo que decías de Negredo, claro que todos esperamos más goles de Negredo. Quien espera más goles es el propio Negredo. Uh-huh. Pero Negredo tiene una cosa, que ahora cuando vamos al Calderón y allí hay que ir con la navaja, que se entienda lo que digo, con el cuchillo en los dientes, yo estoy tranquilo. Quiero decir, yo voy con Diego Alves, Otamendi, si llega, que estará complicado, pero... ¿Qué nos puede decir de Otamendi? Hoy ha ido a hacerse pruebas, todavía no sabemos. Severo es 15, ¿no? Sí, sí que se puede decir que llega al Calderón Paco Van Basten, Paco Alcácer. Otamendi no se sabe, probablemente se sepa mañana. Hoy ya se han hecho pruebas. Pero yo lo que quería decir, que más allá de que esté Otamendi o no, que es una circunstancia del partido, el equipo que tiene ahora el Valencia con Diego Alves, sin eso Otamendi será Lucas Orban, que no tiene las mismas prestaciones, pero también es guerrero. De guerrero, por sí. Mustafi, por delante, Javi Fuego, si es Enzo, si es Andrés, si es Parejo, el que sea. Y en punta, Negredo, y con estas bandas, yo voy tranquilo a la guerra. Un equipo con garantías. A mí el Atlético de Madrid me tiene que ganar, ¿eh? Me tiene que ganar. Nos tiene que ganar, quiero decir. Le parece que tiene un equipo que va a ir a la guerra sin problemas. Para eso Negredo es una garantía. ¿Un punto de inflexión la próxima cita en el Calderón? Yo creo que el punto de inflexión el Valencia lo ha dado ya hace 2 o 3 jornadas. Sí. Lleva varios partidos jugando, sumando puntos, pero es que ayer además jugó bien. Hay ayer nos gustó y se gustaron. Bueno, ayer le pasa por encima. Ayer pasa un poco como cuando el Córdoba empata el sábado de la semana pasada. No, del anterior, bueno, el día del Córdoba, ¿vale? Cuando hace el 1-1 de penalti, que no es, al Córdoba le pasa un tren por encima. Sí. Pues ayer a la Real Sociedad le pasó un tren. Vale la pena que me coja el tren a enfrentarme al Valencia. Estoy con vos. Eso es habla bien del Valencia, porque estamos acostumbrados a temporadas anteriores. Los números del Valencia son de récord, ¿eh? Tiene mejores números que alguien que ganó la Liga. Pero es que los números que tiene Valencia son de ganar la Liga. Lo que ocurre es que venimos de unas ligas que se ganan con 95. Claro. El Real Madrid hace 4 o 5 años hizo 100 puntos y no ganó la Liga. Para mí lo más importante, ojo, insisto, quedan 13 partidos, 39 puntos. Como diría Luis Aragonés, están ahí. No. En estos partidos finales. 39 puntos por disputar, 13 partidos por jugar y un Valencia en construcción. Creciente. El más joven de la Liga, con todavía mucho campo para mejora, porque hay equipos que están al límite. No, el Valencia tiene mucho campo de mejora. Yo me creo cualquier cosa. Yo por decir que preguntaba lo del punto de inflexión, lo hago cortito porque estamos acabando. Hay una semana de inflexión que es después de perder en Málaga. El partido de inflexión es la victoria en Cornellá, que se gana por lo civil. O por lo civil, el Valencia no juega bien, pero ese partido lo gana. Y hay un momento de inflexión para mí, es cuando Nuno se planta a sus futbolistas y les dice: que me echen a mí la mierda, olvidaros de la presión, vosotros a ganar. Hace caso que eso fue un momento de inflexión. Algunos han interpretado mal. Yo insisto en decir que eso no iba para los periodistas, iba para los jugadores. No era postureo. Y de ahí está conchavado con Silvio. Yo lo he explicado mil veces aquí y en Supermurciélago y en el periódico. Hay una persona que le dice a Nuno: ayer te equivocaste, haz eso, que no te vean. Y dice: es verdad. Y desde entonces no hemos visto ningún discursito ya. No hemos visto nada. El pobre Folgado siempre va buscando la lectura. Que eso fue un momento. Perdón, hubo un entrenamiento a puerta abierta. Que Pascu Calabú se fue directo a la montaña y se dio cuenta que estaban todos los periodistas dentro. Y cuando llegó, ya cerraban las puertas. Pascu es un grande. Grande Pascu. Bueno, clasificación. Real Madrid 61, Barcelona 59, Atlético Madrid 54, Valencia 53. Y no necesitan saber nada más. Objetivo, Real Madrid. Mañana volvemos con más deporte. Gracias a los dos. Un abrazo. Adiós. ¿Cansado de atornillar? Ahora lo podrá hacer sin esfuerzos gracias al destornillador inalámbrico y recargable de Levante, el mercantil valenciano. Con 44 accesorios y un maletín especial para tenerlo todo ordenado. El domingo 8 de marzo, la cartilla. Por solo 9,95, el destornillador inalámbrico con Levante, el mercantil valenciano. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. En Canal Plus Toros, del 13 al 21 de marzo, tienes una cita en directo y en exclusiva con la Feria de Fallas. Disfruta de Miguel Avellán, Morante y todos los grandes. Canal Plus Toros te trae las mejores ferias por 16,62 euros al mes masiva durante un año. Abónate en Grupo Cuevas llamando al 96-332-8080. Artesanía Viana, fábrica de manteletas y mantillas con más de 20 años dedicados a la indumentaria valenciana. Somos indumentaristas oficiales de la Junta Central Fallera desde el año 2006 y desde entonces, todos los años, nuestros productos los han lucido las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor. Manteletas y mantillas de Artesanía Viana, auténticas obras de arte que podrás encontrar en las mejores tiendas de indumentaria valenciana. Consulta nuestro catálogo en www.artesaniaviana.com. Artesanía Viana, más de 20 años creando para la indumentaria valenciana. Fester i Faller que trobem a la plaça de l'Ajuntament. La benvinguda, un dia més, per a poder disfrutar de les falles de 2015 i sobretot per a olorar com s'olora la pólvora a través de Levante Televisió. Me comprometí a ir amb tots vosaltres, amb que tindríem millor veu, que desapareixeria la fonia, i ahí estem, treballant com toca, per a tindre tota la veu i tota la força per a disfrutar de les falles de 2015. Com va a disfrutar-les en mi, amb tota la força i amb tot el carinyo, tota aquesta plantilla, tot aquest equip tècnic de Levante Televisió que estan fent possible que cada dia i a cada moment tinguem aquestes retransmissions fantàstiques en directe i també, com no, els programes especials. Sabeu que des de anit estem tots els dies a les 9 i mitja de la nit en directe per a contar-vos fil per randa el que està passant en la festa fallera. I la veritat és que en tenim moltíssimes coses que contar-vos. La primera de tots, que avui, així, debuta la pirotècnia Alpujarreña, una pirotècnia de Granada que disparen des de l'any 1890, però que dispararan per primera vegada així a la plaça de l'Ajuntament. Hem parlat amb ells, ens han dit que ens hem d'estar molt pendents, sobretot del final de l'apoteosi i del terratrèmol, i també d'aquesta contundència que n'hi haurà en el disparo entre la part terrestre i l'aèria. Ahir foren els d'Albacete Marvals que aconseguiren assolir els premis a la cabalgata del Ninot i continua avui la festa amb esta segona disparada del calendari pirotècnic. Ambient faller i molt fester el que en tenim a la plaça de l'Ajuntament, i nosaltres preparats ja per a contar-vos tot el que passa en la companyia del meu estimat amic Ximo Rovira. Ximo, molt bona vesprada. Com estàs? Artista! Yeah, guapo. Com estàs, bonico? Molt bé, així de meravella. Però que passada del dia, que ignoratge més extraordinari. Has vist el caloret faller que fa? Espectacular. Hi ha alguns termòmetres que marquen 26 graus, eh? Realment esplèndid el temps, ens acompanya. Que passada, que meravella, que ganes tenia, Jaume i amics, de compartir en tots vosaltres, i a més així, a peu de Mascletà, en el personal que va a disfrutar esta segona del Rogle de Mascletà és d'enguany, efectivament, no? Pirotècnia, l'Alpujarreña de Granada. Per cert, Jaume, el teu blusa d'ahir m'agradava, però el d'avui... Estic aborronat, aborronat, me tens en els blusons. Pues mira, eres un fenomen. Mira, estava en casa escurant els platos i m'han dit, Jaume, que tens la mascleta. M'ha llevat el davantall i en lo que portava en casa. En lo primer que pilles. En lo primer que tenia m'ha baixat. Ximo. Digues, bonico. Preparat per a viure les falles? Home, per descomptat. En moltíssimes ganes. Passarem tots lista, els companys de Levante Televisió. Fins al dia d'aneu estarem així en la vostra companyia per a transmetre, per a contar i per a cantar, si algun dia fa falta també així, el que se viu, el caloret. Però ho cantarem, ho deixem cantarem. Deixem ara així de cas, que farem una pauseta, no? Sí. Què vols dir, això? Sí, un beset molt fort a tota la gent que s'està sintonitzant també, la 97.7 Ràdio, publicitat, i tornem així amb les mascletades des de la plaça de l'Ajuntament. Feria Taurina de Fallas, las principales figuras del toreo de nuevo en Valencia. Morante, El Juli, Manzanares, Perera, Talavante, la vuelta de Paquirri, El Soro y el 25 aniversario de la alternativa de Enrique Ponce. ¿Te lo vas a perder? Abónate desde 123 euros, 35% más barato que en 2014. torosvalencia.com. Y vamos con otra prueba. Atención a la siguiente secuencia de palabras. Exaltación, cridar, desfile, despertar, plantar, mascletar, ninot, traca, ofrenda, Nidelfoc, cremá, fallas. ¿Cuál vendría a continuación? Piroshopping. Piroshopping. La respuesta es correcta. Solo me he dejado llevar por la lógica. Piroshopping. Por calidad, por ahorro y tradición, un año más, la banda sonora de tus fallas. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros. Pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia.

¿Cuántas fallas sois en el en vuestra comarca? 30 comisiones, tanto Gilet, Faura, Puerto y Sagunto. 30 comisiones, esto es una pasada, esto es una barbaridad. Y venís a ver con unas ganas de fiesta que venís. Sí, claro. Sí, ¿eh? Sí, sí, mucha. ¿Quién con Boyet? ¿Qué he tenido? Hombre, aquí con Boy siempre hay. ¿Cuándo habéis empezado a quedar y eso? Porque el convoyet de Wii... Desde abril que salimos elegidas como falleras mayores. Ah, ¿desde abril para quedar hoy aquí? ¿Lleváis el convoyet? No, desde abril no, para quedar hoy aquí desde que nos dijeron que venían ellas. Claro. ¿Y qué habéis venido? ¿Con coche, con la camioneta o con el tren? Tren. Ah, muy bien. ¿Habéis quedado tempranito o qué? Sí, a las 10 hemos quedado todos ahí en la estación de Sagunto para venirnos. Che, qué maravilla. Sois muy de la Mascletà vosotros. Además aquí en primera línea, ¿eh? Claro. Como debe ser. Y aquí está la porta estandarte, ¿cómo te llaman? Cristina. Hola, Cristina, no sé si se nos ve porque con el andarte este está... Hola, Cristina. ¿A ti qué pasa? Que han dicho, Cristina, que es una chicona fortota y ella va a aguantar el estandarte ahí de categoría. A ver qué me quieren aborear. Ay, la corte de honor infantil, paseo, que se vos vecha. La corte de honor también, que se vechen ellas. Paseo, que haremos ir en la tele, en Levante Televisión. Mira, la chicona, qué bonito. ¿Teníamos alguna... ¿Tenéis algún lema, así, algún grito de guerra, como decir, sabes aquello de... ¿No? Las niñas bonitas, vale, hacemos el grito de guerra para despedirnos. Venga, va, ¿cómo va el grito de guerra? A ver. Venga, va. Bueno, lo vamos a ensayar más para la próxima, pero ha quedado muy bien, molt bé. Des del Camp de Morvedre, sí senyor. Jaume, adeu. Jaume, continúe. Así continúe, así estem en el balcó, Chimo, con... Voy a presentarla como a ella le gustaría que lo hiciera. Lola, Lola, Lola. Lola Flor, que como toda Valencia sabe, la mora y la cristiana, doña Lola es... tía de Eloida, corte de honor infantil de este año. Exactamente. Si no lo sabe toda Valencia, por tus gritos lo saben desde hoy. Desde este momento. Sí, soy una tía caldosa y orgullosa de mi sobrina, que lo está disfrutando muchísimo, la verdad, con toda la corte y con María, la fallera mayor infantil. Y nada, pues yo encantada de verla y babeando, porque es mi sobrina, pero para mí es casi como si fuera mi hija. Oye, a ti no te molesta, ¿verdad?, que yo no haya dicho que eres la fallera mayor de Valencia y que eres tía caldosa. ¿Cómo se lleva eso de vivirlo ahora en otra persona? Yo feliz de que me presentes como tía caldosa, ¿eh? Pues sí, he sido fallera mayor de Valencia hace 15 años y hace mucho, pero estoy muy orgullosa de ser tía caldosa. Pues ahora la verdad es que lo vivo de forma muy diferente, claro. Como te decía, mi sobrina, se me cae la baba con ella y ella es mi fallera, lo está disfrutando muchísimo, le encanta vestirse de valenciana, con lo cual no le molesta nada. Y claro, de verla a ella feliz, pues hace que nosotros lo estemos disfrutando muchísimo, la verdad. Volver aquí al balcón, Lola, rasca por dentro. Sí, claro, esto siempre te despierta buenos recuerdos, porque la verdad es que es el mes de marzo, que es el mes más movido para nosotras, más especial y más importante, y las mascletas son una de las partes fundamentales de las fallas. Yo recuerdo mi primera mascleta, cuando cogí el micro y dije, señor Pirotecnic, ¿pod comenzar la mascleta? Fue terminar las palabras, dar el micro y empezar a llorar, porque veía que empezaba la mascleta porque yo había dicho las palabras. Y lloraba y lloraba y no hacía más que llorar. Y la verdad es que me acuerdo siempre que empiezan las mascletas, me acuerdo de ese día, mucho. Lola, ¿qué no llegamos a entender los falleros, los que estamos aquí a pie de plaza, de una fallera mayor? ¿Qué crees que no podemos llegar a entender? Pues yo creo que lo que no se llega a entender, que somos personas normales y humanas. Me explico. Sí. Por supuesto se entiende porque somos chicas jóvenes, yo tenía 22, 23 años. Pero claro, nosotros llevamos un ritmo de no parar durante todo el año y ayer mismo contaba estas anécdotas a gente que me preguntaba, pues había veces que yo estaba con fiebre o que tenía a mi padre en el hospital, igual que le ha pasado a otras muchas falleras mayores que han tenido momentos de enfermedad, momentos de familiares ingresados en el hospital. Yo entraron a robar a mi casa incluso, me encontré yo con todo el pastel y lo único que pude hacer fue coger el pelo para irme a la peluquería a vestirme de valenciana. O sea, pasas momentos muy duros y cuando sales a la calle tienes que sonreír y ser amable con la gente, aunque estés llorando por dentro, porque la gente no lo sabe y a lo mejor es esa única vez la que te ven y tú tienes que mostrarles cariño. Por dentro llevas lo que lleves, pero cuando llegues a tu casa ya lo soltarás, pero de cara a la gente tienes que estar siempre contenta y agradecida, ¿eh? Agradecida porque la gente se vuelca con nosotras. Pues yo no sé qué le pasó a Lola Flor, pero desde 2000 que ha continuado con la sonrisa, que nos encanta verte con esa sonrisa siempre, y gracias por ser tan amable siempre también con nosotros. Aprovechamos para mandarle un beso a la mami, que yo sé que es muy seguidora del Totes Festa desde aquí. Por supuesto, mira, le voy a dar un beso a la mami y a mi hermana y a todas las mamis de la Corte de Honor Infantil y de la Fallera Mayor Infantil, bueno, de las mayores también, pero por la parte que me toca, y a Laura y Elena Guti. Muy bien. Por supuesto. Muy bien. Compis. Dicho queda, gracias, Lola. Endavant, Ximo. Ah, un bes molt fort també de la nostra part per a Lola, que xicota més guapa que Fallera, que la tenim tots en el record. El sistema, pues, així, a peu de Mascletà, continuant, pues, en fi, buscant històries especials, així, en la primera línia de la tanca de la Mascletà. Ara veureu, ara vos mireu quina xicota tan guapa que estic així ben acompanyat, que meravella. Com te diuen? Anna. I a tu? Raquel. I? Jaume. Anna, Raquel i Jaume, que veniu de l'Horta, no? Cadascú d'un poble. Tu d'on eres? De la Quas. I? Aldaia. Aldaia, i? Sedaví. I Sedaví, Sedaví, bressol del moble, Sedaví. Clar que sí, molt bé. I la cosa que és, que heu fet colla per a... Veniu de la facultat, no? Sí, de la facultat de Burjassot, sí. Fem la carrera de matemàtiques. Matemàtiques esteu fent? Sí, i se reunirem ahir, i mira, ha sigut 2 anys. Porteu 2 anys junts i ja teniu ganes de dir, va, ajuntem-se i anem a veure la Mascletà. A partir de que posin la música ja, no sé si mos podrem aclarir. Bueno, chicons, i què passa? Que avui no, la facultat no està oberta, o com està això? Després de les classes toca Mascletà. Sempre que se pot estem així. A primera fila, mirant la Mascletà. Bueno, perquè estos dies també els profes, no? M'imagino que, bueno, són una miqueta més comprensius, dic, que tenim que anar a la Mascletà, no? Home, però sempre se quadre un poc, perquè tot quadri i pugues vindre. Fenomenal, molt bé. A més de la Quas, em fa l'efecte que tenim a la Fallera Major de la Quas, la tenim en el balcó, no? No sé si mos veurà l'alcaldessa també. Vale, pues els enviem un bes, que disfruteu moltíssim de la Mascletà, xicons. Un plaer. Jaume, més convidats i més protagonistes en el balcó de l'Ajuntament. Davant, Jaume. Així continuem, Ximo, en directe des del balcó de la plaça de l'Ajuntament. Espectacular l'ambient, hem de dir-ho, a més perquè es nota ja com es comença a plegar massivament la gent a la Catedral del Foc. Per tots els carrers, per tots els puestos, es mou el sentiment faller, les ganes de pólvora i les ganes de disfrutar d'aquest espectacle de la pirotècnia alpujarreña de Granada, que per primera vegada, recordem-ho, estarà disparant a la plaça. Recordem també que esta nit, des de les 9:30, tindrem l'oportunitat de seguir una nova edició del Totes Festa. Estem ja en directe tots els dies, totes les nits, a Levante Televisió a les 9:30, i com no, estes retransmissions de Mascletà per a Levante Televisió i la 97.7, la ràdio en directe, que segueix tantíssima gent per ser la ràdio i la televisió dels valencians i de les falles. Ambient de festa als carrers, ganes de disfrutar-ho, i ambient també de molt de treball als tallers dels artistes fallers, als que aprofitem per enviar una salutació ben forta des d'ací, des de l'especial de Falles 2015, perquè de veritat estan fent un treball ara d'última hora ja per a perfilar totes aquestes falles que d'ací no res veurem plantades a les comissions de València. Des d'ací, un abraç molt fort als artistes fallers, i ja veu com està la plaça, ja podeu comprovar com s'està disfrutant ara que entra l'acord d'honor i l'acord d'honor infantil al balcó de l'Ajuntament, preparades ja per a poder disfrutar. Recordem que ahir l'acord d'honor infantil i la Fallera Major Maria Donderis no pogueren estar en la disparada perquè s'estava vivint el cant de la Estoreta a la plaça del Negrito, però avui sí que estan ja sí preparadíssimes i preparats per a viure aquesta màgia tan especial que tenen les nostres falles. Ambient que se nota també a la plaça, a baix, a peu de terra, on està Ximo Rovira, que no sé si en aquests moments me sent el meu company, i està preparat ja amb més convidats per a veure com se sent el caloret a la plaça. Ximo, endavant! Sí, una meravella, Brunxut, una meravella. Mira, este home, vaig anomenar-lo assessor de vestuari. Assessor de vestuari, sí. Per què no para de dir-me, l'home, que t'has abrigat molt, Joaquín? Claro, i tant, avui sí. Ui, sí. Ui, sí. Però això tenia que haver vist jo la informació de l'horatge. No m'he preparat i m'he vingut en jaqueta. És que eres nou, en València. Nou en València, sí. Sí. Només fa 30 anys que estem fent la mascletà, però bueno, soc nou en València. Recent arribat, jo de recent arribat. Perquè en Gandia fa més frescoreta. No? Que la caloreta només la tenen en València. No, home. Home, i tant que no. Mira, esta dona lo contenta que estava de que vinguérem a saludar-la. Dic, menos mal que vens a vore-mos. Jo tenia molta gana de saludar-la. Senyora, en primera línia s'ha agarrat vostè el millor puesto de la plaça. Jo vinc molts anys així a la primera fila. Se li nota que té vostè molta... La caireta m'assente... Lo què? Ah, que porta ahí el... Què porta ahí? A veure, què és això? A un coixí. Ah, amigo, és una caïra desmontable. Ah, un moment, espera que això és de categoria internacional. Un moment. I entonces... Ui, troda vist. I entonces ahí, i en el moment que deixeu vostè s'assenta perquè no sé... Molt bé. Dóna-li molts recuerdos a la seva filla de la meva part. Que sabés a la ver si que és així. Ah, que sí que la conec, eh? Sí, en front del carrer Jorge Juan. Muy bien, clar que sí. Molt bé. I vostè com està, Pelaïlla? Muy bien. Sí, tiene ganas de que empiece ya el jaleo? Ya. Yeah. Muy bien. Creo que estos de Granada son tremendos, eh? La que van a liar va a ser espectacular, eh? Pues sí. Molt bé, ja on ven ganes de veure, que és el que dispara pirotècnia, l'Alpujarreña avui. Anem al balcó. Ahí teníem aquest ambient a la plaça, preparats ja tots per al disparo de la pirotècnia al Pujarreña. Has començat la música a la plaça i se sent ja com la gent s'acosta amb major ganes, amb major força a disfrutar d'esta disparada. Nosaltres el que fem és anar-se'n a peu de tanca, en estos moments clavar-nos dins d'on se dispararà la mascletà, des d'on tenim una sorpresa preparada per a la mascletà d'avui, però ho fem abans per a parlar amb els encarregats del disparo. Ells s'encarreguen de contar-nos alguns dels detalls que podrem disfrutar en la disparada que d'ací a uns minuts a les 2 en puntualitat britànica començarà a la Catedral del Foc. Temps ara per saber com serà i se disparo. Endavant, Ximo. Pues en efecte, Jaume, i així estem en la bona gent granaïna de pirotècnia Alpujarreña, Alfonso Baños, que és, en fi, alma mater de esta pirotecnia. Nos acompaña, sí. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenas. Muy buenas. Oye, una bienvenida, para esta pirotecnia Valencia. Debutáis en, caray, en la Catedral de la Pólvora. Sí, muy bien, muchas gracias. Este año empezamos nuestra andadura, esperamos que dure muchos años más y queremos por nosotros y esperar que le guste a la gente este mascletà. Claro que sí, bueno, el debut en la plaza del ayuntamiento, pero no es la primera vez que disparáis mascletas, ni mucho menos. Sois conocedores de cómo funciona una buena mascleta y también de qué es lo que le gusta al público valenciano, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, somos cuarta generación de pirotécnicos y en nuestra historia hemos disparado muchísimas mascletas. En Elche, por lo que me decían, aquí en la Comunidad Valenciana. Pero bueno, este es el debut. Y como nos dice Alfonso, desde 1890, cuatro generaciones ya haciendo pirotecnia. Vosotros sois unos maestros, ¿eh? Recién llegados la primera vez en la Plaza de Valencia, pero con una experiencia a vuestras espaldas impresionante, Alfonso. Sí, venimos de tradición, de siempre nuestra familia ha trabajado en la pirotecnia. Y bueno, hemos evolucionado como todas las pirotecnias del sector. Y ahora pues estamos en un momento que nos han ofrecido disparar aquí. Y estamos muy agradecidos por poder hacerlo. Ilusionados, agradecidos. Y también por delante, en fin, el reto, el desafío también. Bueno, cuéntanos, Alfonso, qué es lo que tienes preparado para el público de Valencia hoy. Bueno, hay una mascletà bastante potente. Vamos a iniciarla con un pequeño digital, haciendo unas pasadas digitales terrestres y aéreas. Uh-huh. Arrancáis con digital, entonces, sí. ¿No? Bueno, una traca valenciana, como creo que debe de ser, que debe empezar la mascletà. Y a continuación, unas secuencias digitales dando vuelta a la plaza. Hacéis el perímetro digital en el arranque de la mascletà. ¿Y después? Efectivamente. Luego vamos a hacer un principio aéreo de la mascletà, que la vamos a colocar en uno de los laterales, todo largo de la plaza, para hacer ese inicio aéreo, esa fase aérea de la mascletà. Y luego pasaremos a los cuerpos terrestres, que la hemos iniciado con bastante potencia y hemos mantenido el ritmo durante toda la mascletà para que luego terminar con ese terremoto que espero que guste porque lo he potenciado al máximo. un bombardeo aéreo después del terremoto y otras vueltas digitales para finalizar y un cierre bastante hermético, bastante potente. Caray, por lo que estamos viendo además en la disposición de la pólvora en la plaza, le dais mucho protagonismo a ese terremoto, a esa fase terrestre, porque sabéis que en Valencia nos gusta efectivamente un buen terremoto final. Sí, evidentemente lo que la gente espera es potencia y poder vibrar con ese terremoto final, y lo hemos intentado potenciar al máximo. Genial. ¿Cuánta pólvora tenéis contabilizada, Alfonso, que vais a disparar en vuestro debut aquí en la catedral, en la plaza del Ayuntamiento? Sí, vamos a disparar 340 kilos de material pirotécnico. 340 kilos. Bueno, pues desearos toda la suerte del mundo. Pirotecnia Alpujarreña. Es la primera volta que disparen así en la plaza del Ayuntamiento. Y estoy seguro, y apenas queden unos minutos para que comience la mascleta, que anemos a triunfar. Alfonso, mucha suerte. Muchas gracias. Jaume, pues tú anemar al balcón, porque apenas unos minutos y ya estem en la disparada desgranaínos de hoy. Ahí tenia misses paraules dels encarregats de la pirotècnia alpujarreña de Granada, preparats ja per a viure el que serà sense cap dubte el disparo del dia d'este 2 de març, en què la plaça presenta un oratge fantàstic per a poder disparar. Ahí sentim el segon tro d'avís que anuncia que cada vegada tenim més a prop el disparo i, sobretot, que cada vegada tenim més ganes de contar el que passa i de viure-lo en directe. Així, el Levante Televisió i la 97.7 Ràdio. Pauseta molt xicoteta de publicitat i tornem de seguida perquè hi ha olor a pólvora. En la clínica, la granja o en la alimentación, el veterinario vela por la salud de los tuyos. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Continuem en directe a la plaça de l'Ajuntament quan queden exactament 2 minuts per a que es comenci la disparada del dia. Hi ha presents la fallera major, Estefania López, en traje roig, i la xiqueta, a la que tenim Maria Donderis per primera vegada al balcó, en un blau molt, molt, molt claret, i que està preparada per a disfrutar amb la seva cor d'honor de la que serà la primera mascleta de les falles de 2015 per a d'elles. Ambient festívol a la plaça, com comentàvem. La veritat que per ser un dilluns, molta presència de persones de gom a gom a esta plaça, preparada per a disfrutar del disparo de la pirotècnia alpujarreña de Granada. Demà els encarregats de disparar seran els de la pirotècnia alicantina, i dir-vos que avui especialment hem d'estar pendents del terratrèmol final i de l'aeri amb què tancaran la dispara. Com diem, dispararan per primera vegada ací a la plaça de l'Ajuntament de València, i cap destacar que serà una mascletà rítmica i molt potent, una mascletà amb alguns detalls de disparos digitals que buscaran la intensitat per a conjugar foc aeri i terrestre. Una aposta amb què es presenten oficialment a la plaça de l'Ajuntament, i des d'ací enviar un beset molt, molt fort a Jesús i a Maria, que venen en la seua filla des de Torà seguint el programa per la ràdio. Moltíssimes gràcies. Xulits a la plaça, ganes de que es comence el disparo, però fins que no aplegue l'hora puntual no tindrem disparo a la plaça de l'Ajuntament. Sense cap dubte, tots pendents, tots preparats per a poder disfrutar del que serà el segon disparo de les falles del calendari oficial de 2015. I preparats ja, perquè ara sí, puntualitat al rellotge de la plaça de l'Ajuntament, i comencem amb les paraules de la fallera major i la infantil, les dos alhora. ¡Podemos iniciar la mascletà!